bo takiego komedy państwo może nie znają, a warto. EAPS na żywo, ale z taśmy od 19.05. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po kolejnym spotkaniu z premierem i ministrami rolnicy zapowiadają dalsze protesty. Marszałek Sejmu liczy na to, że parlament szybko uchwali ustawę o języku śląskim. Utworzenie jednej instytucji wspierającej rozwój czytelnictwa zapowiedział minister kultury. Dalsze protesty zapowiadają rolnicy. Wczoraj odbyły się rozmowy w Centrum Dialog w Warszawie z udziałem premiera Donalda Tuska i ministra Czesława Siekierskiego. Będą one kontynuowane jutro w ministerstwie, mówi lider Stowarzyszenia Podkarpacka Szukana Wieś Roman Kontrów. Grupa robocza ma się spotkać tu z Ministerstwem Rolnictwa i wypracujemy konkrety, rekompensaty po prostu do tych zbóż, co mamy zrobić. W poniedziałek wytypowane jest 10 osób z rolników. Mamy się spotkać, dopracować te pewne szczegóły, bo w takiej grupie, szanowni państwo, wiecie, doskonale się nie da. Jest za dużo, każdy ma inne zdanie, podzielone i tak dalej. Spotykamy się jako stricte rolnicy, wszyscy z całej Polski. Spotykamy się w poniedziałek, dopracujemy to wszystko, jak ma być do końca i pan premier podejmie konkretne decyzje tutaj w środę. Wiceminister Michał Kołodziejczak powiedział, że jest szansa na zmiany w Zielonym Ładzie. Miałyby one dotyczyć m.in. ugorowania ziemi. 15 marca będziemy mogli powiedzieć o tym, jakie będą zmiany w Zielonym Ładzie. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo odejścia od tych najbardziej szkodliwych przepisów. Ugorowanie, które wzbudza najwięcej emocji. Tutaj mamy bardzo dużo wskazówek, że będzie odejście. Problemem są też przepisy prawne, które jasno wskazują, że wycofanie się dzisiaj z tych przepisów nie jest tak proste i oczywiste. Nie należy też do jednego państwa czy do jednego premiera. Rolnicy domagają się także kontroli i weryfikacji produktów rolnych z Ukrainy. Zapowiadają kolejny protest 20 marca w miastach wojewódzkich. Marszałek Sejmu liczy na to, że parlament szybko uchwali ustawę o języku śląskim. Szymon Hołownia mówił o tym na spotkaniu z wyborcami w Tychach. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy ma się odbyć na następnym posiedzeniu, które rozpoczyna się 20 marca. Ustawa przygotowywana od dawna, chowana przez ostatnich wiele lat z jakimś wstydem czy agresją przez poprzednią ekipę, a my się tym z dumą zajmiemy. I zajmiemy się specjalnie na posiedzeniu plenarnym, bo tego chcieli od nas Ślązacy, że wreszcie rozmowa na ten temat się odbędzie i wierzę, że szybko Sejm tę właśnie ustawę uchwali. Lider Polski 2050 mówił też, że samorządy powinny mieć większy udział w PIT, czyli podatku od dochodów osób fizycznych. Kobiety na wybory to z kolei hasło lewicy przed wyborami samorządowymi. Lewica chce w czasie kampanii akcentować problemy kobiet w Polsce. W Warszawie odbyła się konwencja wyborcza tego ugrupowania. Europoseł Robert Biedroń przypomniał, że samorządowcy mają bardzo duży wpływ na codzienne życie. W tych wyborach będziemy samorządowych podejmowali ważne decyzje dotyczące kobiet, bo to samorządy zarządzają szpitalami, w których nadal obowiązuje klauzula sumienia i zakaz de facto aborcji. To samorządy zarządzają szkołami, w których może być dobra edukacja, na przykład seksualna, dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec dziewczynek, chronienia dzieci i młodzieży. Podczas przedwyborczego spotkania w Śniadowie niedaleko Łomży prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że w ewentualnej przyszłej umowie między Polską a Ukrainą muszą być zagwarantowane interesy polskiego rolnictwa. Jeżeli ta wojna się skończy, a mam nadzieję, że się skończy, i skończy się zwycięstwem Ukrainy, Ukraina się obroni i my będziemy musieli zawrzeć jakiś układ z Ukrainą, to tam muszą być zagwarantowane interesy polskiego rolnictwa. To jest sprawa naszej tożsamości, także tożsamości kulturowej, bo tutaj wieś jest takim miejscem, gdzie ona trwa najmocniej. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia. W Polsce powstanie jedna silna instytucja wspierająca rozwój czytelnictwa, twórców i rynek wydawniczy. Tak o połączeniu Instytutu Książki i Instytutu Literatury mówił w Krakowie minister kultury. Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział, że po wewnętrznym audycie oba instytuty połączą się w jedną ogólnopolską instytucję, także z siedzibą w Krakowie. Instytucje kultury zależne od ministerstwa. To będzie Instytut Książki z łącznym budżetem, z zarówno celowym, podmiotowym, jak i funduszem na rozwój czytelnictwa sięgającym rocznie prawie 130 milionów złotych.

i róże na modle wiotkich powoi. Pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar z uszy zaczarowanych ranów i zaczarowanych róż. Zaczarowanych mal. Ewa Demarczyk, Groszki i róże, rok 1967, muzyka Zygmunt Konieczny, a słowa Julian Kacper i Henryk Roztworowski. No i tak romantycznie rozpoczynamy spotkanie z Tomkiem Budzyńskim, wokalistą, publicystą, kompozytorem, no a przede wszystkim malarzem. Tomek czeka już na nas w studio Radia Poznań. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Tomku, czy nadal piosenka Ewy Demarczyk, Groszki i róże, bliska twemu sercu? Oczywiście, że tak. No to jest jedna z moich ulubionych polskich płyt. Ta właśnie płyta Ewy Demarczyk. Na tej płycie są jeszcze inne utwory, które lubię bardziej. Tak jak na przykład jest taki utwór Taki pejzaż na przykład. To jest w ogóle mój ulubiony utwór wykonywany przez kobietę. Wszechczasów w ogóle. Dlaczego? On jest po prostu najlepszy. Ja go nawet na żywo słyszałem. Byłem kiedyś, miałem to szczęście, że byłem na koncercie Ewy Demarczyk kiedyś i to wrażenie piorunujące w ogóle. I pamiętam właśnie ten utwór, Taki pejzaż. No kolosalne wrażenie po prostu robi. Ty jako malarz, bo tak cię przedstawiłam, tutaj nic się nie zmieniło, nadal jesteś bardziej malarzem niż muzykiem. No, ja w ogóle jestem malarzem, a muzykiem bywasz. Nie jestem. No, to muzykiem to ja jestem przez przypadek się stałem, no bo to gdyby nie ten taki, zorganizowaliśmy kiedyś tak zwany happening, ten happening, że tak powiem, tak nam się spodobał, że od tego czasu zacząłem grać w zespołach, nie? No, można powiedzieć, że to mija 40 lat już od początków tego happeningu, albo trochę więcej nawet. Ponad nawet, bo ten happening to był tak chyba 40 lat więcej. 40 lat to zespół Armia w tym roku tak. Obchodzi, a to było jeszcze przed zespołem Siekiera właśnie, ten happening. No ale tak jak mówię, ja zawsze swoją przyszłość wyobrażałem sobie jako malarza, ale i maluję do dzisiaj nawet o wiele więcej niż kiedyś. No to wszystko przez pandemię się stało i teraz już naprawdę jestem malarzem. Będziemy dzisiaj więcej mówić o malarstwie, nie tylko o muzyce, ponieważ na takie malarskie spotkanie myśmy się już od paru lat umawiali. Zawsze gdzieś tam tylko dotykaliśmy trochę tych obrazów, chociaż kiedyś nawet mieliśmy pomysł, co z tymi obrazami zrobić. No to ja mam jeszcze pytanie, wracając do obrazów. Czy kiedyś namalowałeś obraz inspirowany Ewą Demarczyk, czy jedną z jej piosenek? Nie, ale no ja nie maluję obrazów tak, bo mam jakiś pomysł. Ja wychodzę od, że tak powiem, kompletnej abstrakcji. W taki sposób, że na przykład obraz sam powstaje. Ja, jak jest białe płótno, to zaczynam malować taką, można powiedzieć, abstrakcję ekspresyjną trochę. Bawię się kolorami, można tak powiedzieć, a dopiero później zaczynam się przyglądać temu obrazowi. On, można powiedzieć, w jakimś sensie już coś do mnie mówi. O tak, te kolory mi mówią, te formy, no bo przecież już te formy na tym obrazie istnieją. No i na przykład sobie tak myślę, o proszę, to wygląda jak taka górka, no to na tej górce na przykład niech rosną drzewka. Trzy najlepiej. Na przykład mogą być trzy. A tam gdzieś dalej, no to domek może być, proszę bardzo. A tu na dole to poprowadzimy linię kolejową. No, maluję tak. Te szyny, pagórki, drzewka i domki. Ale tu chcę jeszcze wrócić do tego, że muzyka nie tyle mnie inspiruje, co ja po prostu jak maluję, to po prostu muzyki słucham. To bardzo różnej muzyki. Czasem, najczęściej takiej, no, spokojnej, bo malarstwo to jest trochę taka kontemplacja, ale czasem lubię sobie puścić coś ostrego, jak na przykład piątą symfonię Beethovena. Bardzo dobrze mi się maluje przy tym. O, hardkorowy. No to jest czad po prostu. Czad na maksa. Takie miasto na przykład włoskie, to też najpierw namalowałeś domki słońca, potem zobaczyłeś, o, włoskie miasto. To jeden z moich ulubionych obrazów. Najpierw kolory sobie namalowałem różne. Tak jak powiedziałem, najpierw to była taka abstrakcja. A dopiero później patrzyłem, że o, to właśnie to wygląda jak jakieś domki. Jakieś miasto tak piaskiem przysypane. I zrobiłem na przykład niebo. I wyłoniły się dachy, jakaś wieża, jedna, druga. No bo w tej Toskanii, w tych miastach to są takie wieże charakterystyczne. Widziałem, no to je po prostu namalowałem. Ten obraz to jest miasto włoskie, jest własnością mojej żony, wisi u nas w kuchni. I to jest jeden z najpiękniejszych obrazów takich bajkowych. One wszystkie są bajkowe i będziemy o nich jeszcze rozmawiać, przeplatać twoją muzyką. Może twoją i nie tylko twoją, bo nie udało nam się spotkać od twojego projektu przedostatniego Stutthof Appelcieni. No więc nie opowiedzieliśmy słuchaczom o płycie Pod wulkanem, którą zrobiłeś w takim rodzinnym duecie i rozpoczniemy też od tej płyty. To był twój pomysł czy twojego syna Stanisława? Płyta Pod wulkanem to oczywiście był mój pomysł. No ja postanowiłem nagrać kolejną płytę solową. To jest czwarta moja płyta solowa. Zaprosiłem po prostu mojego syna. Znaczy on bardzo chętnie się zgodził, no bo on już zaczął na gitarze grać w armii. No i to było dla mnie bardzo naturalne, bo jeszcze wtedy Stasiek mieszkał w domu. Już teraz się wyprowadził, ale wtedy mieszkał, więc był na wyciągnięcie ręki. On często, ja słuchałem, jak on sobie tam ćwiczy, nie? I on ćwicząc, takie bardzo piękne utwory grał, takie improwizował, tak? Takie transowe improwizacje. Bardzo mi się to podobały, trochę takie w stylu zespołu Dead Can Dance. Dla mnie to było naturalne, że to on będzie grał na gitarze. Na tej gitarze elektrycznej oczywiście, no bo na tej akustycznej to ja gram. To może teraz zaprezentujmy słuchaczom pierwszy z utworów z waszej płyty Pod wulkanem. Niech to będzie Bezsenność. Bardzo dynamiczna bezsenność. Moja siostro, otwórz Bezsenność. Bezsenność bardzo dynamiczna. Tomasz Budzyński, ostatnia płyta Pod wulkanem, czyli Tomasz Budzyński i Stanisław Budzyński. Co się znajduje pod tym wulkanem? Pod tym wulkanem znajduje się Tom. Bardzo ważny jest kontekst tej płyty, dlaczego ona się tak nazywa. Bo ja tą płytę nagrywałem długo, chyba 3 lata w ogóle, jak nie 4 lata. W moim przypadku to zawsze tak jest, że muzyka już jest na początku nagrana dawno, a ja później zaczynam do tych utworów pisać teksty. To powiedział Michał Jacaszek, moja muzyka jest muzyką ilustracyjną. No bo ja pod wpływem muzyki właśnie zaczynam mieć jakieś wizje takie poetyckie i dopiero wtedy piszę teksty. Ale ja już z wiekiem coraz trudniej mi te teksty jest pisać i się, że tak powiem, bardzo długo męczyłem. W czasie, jak zacząłem pisać te teksty, to pandemia się zaczęła. Zaczęła się ta zaraza i pamiętam, no to, że tak powiem, bardzo duży wpływ wywarło na tą płytę w ogóle i ta sytuacja, ta pandemiczna sprawiła, że ja w ogóle tak płytę nazwałem. Pod wulkanem, czyli tak jakby, no mieszkać pod wulkanem, to mieszkać, że tak się wyrażę, tak najogólniej rzecz biorąc, no w stanie takiego permanentnego zagrożenia życia jakby. Ta zaraza była tym wulkanem, tak, że się tak wyrażę, który na przykład w każdej chwili przecież może wybuchnąć, ale przecież taki wulkan czynny, to on daje takie znaki, coś tam pomrukuje, coś tam czasem małe trzęsienie ziemi, albo z lekkie takie coś się, ziemia pod nogami trzęsie. Albo coś się wydobywa, jakieś dymy. Jakieś dymy śmierdzące. No i tak było w czasie tej pandemii, tak, że trochę się tak ziemia trzęsło pod nogami. I to był dla mnie bardzo idealny tytuł w ogóle na tą płytę. Dlatego tutaj ja mówię, że ten wulkan to jest ta sytuacja, która wtedy była. Stąd okładka wygląda tak, a nie inaczej, no bo to jest taka grafika... No bo to jest obraz mojej córki, Niny. Moja córka Nina jest grafikiem i też maluje w ogóle obrazy. No i ona tutaj, ona taką kometę właśnie narysowała. Tutaj ważną rzeczą jest to zagrożenie, nie? To życie w poczuciu tego zagrożenia, w poczuciu śmierci w ogóle, nie? I dlatego jest i taka okładka, i taka płyta, i taki tytuł. Można powiedzieć, że rodzinnie tworzyliście tę płytę. No oczywiście. Płyta w ogóle została nagrana w domu moim. Ja teraz płyty swoje nagrywam w domu, już nigdzie nie wychodzę. Na gitarze gra mój syn. Ja już w zasadzie nic nie muszę robić prawie. Tomek, czy ty w czasie tej pandemii malowałeś też więcej? Czy coś się w malarstwie twoim w czasie pandemii zmieniło? Zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim zacząłem bardzo dużo malować. A to ja powiem dlaczego. W czasie pandemii wiadomo, że nasza branża ta muzyczna no, została zlikwidowana, tak można powiedzieć. No to myśmy stanęli trochę przed ścianą. Ja się modliłem, mówiłem, Panie Boże, co ja teraz mam robić? W ogóle mówiłem, pomóż mi. No i Pan Bóg, jak wiemy, przemawia do człowieka przez żonę najczęściej. No i moja żona powiedziała mi w końcu, co tak będziesz siedział? Mówi, ja mam pomysł. Mówi, weź gitarę, siadaj tu i zagraj jakiś swój utwór. Powiedz jeszcze kilka słów, ja to na komórkę nakręcę i wrzucimy na YouTube'a. No i ja mówię, no w sumie... Czemu nie? I wziąłem gitarę i zaśpiewałem Anielo mój Aniele, powiedziałem kilka słów o tym utworze i wrzuciliśmy na YouTube'a, a ludzie mówią, o jak super, panie Tomku, jutro poprosimy następny utwór. No to ja mówię, no co mi szkodzi? I Natalia tak przez prawie cały rok nagrywała. Najpierw przez 2 miesiące nagrywaliśmy codziennie, ale później oczywiście żona mi powiedziała, no słuchaj, no wyhamuj trochę, no bo przecież za chwilę zabraknie ci utworów. Skończy się repertuar. Tak, to mówi teraz, od dzisiaj, raz w tygodniu. No i po 2 miesiącach było raz w tygodniu. To się nazywało koncert domowy. Tomek, a w którymś momencie zacząłeś grać razem ze Staśkiem? Oczywiście, że tak. Zaprosiłem jeszcze Staśka i siedzieliśmy przy stole w pokoju, tam gdzie jemy obiady. I ja grałem na akustycznej gitarze, Stasiek na elektrycznej. Natalia to wszystko filmowała. Wcześniej kupowaliśmy zawsze jakieś ładne kwiaty, bo ja pamiętam, że jak się zaczęła pandemia, to wiosna była, nie? Mhm. i później lato i tak było ładnie w ogóle jakoś. No i teraz dochodzę do malarstwa, nie? Ludzie bardzo często komentowali te koncerty domowe i zacząłem takie pytania dostawać. Panie Tomku, bardzo mi się podobał dzisiejszy odcinek. Super ta piosenka była, ale wie pan co? Za panem na ścianie wisi taki obraz. I tak pisze, wie pan co? Ja bym go chętnie kupił. A ja mówię, no ale wie pan, ten obraz jest własnością mojej żony. Nie mogę go panu sprzedać, ale mogę panu namalować podobny. Tak, tak, panie Tomku, proszę mi namalować podobny. No i muszę powiedzieć, że w czasie tej pandemii zostałem znowu malarzem, ponieważ takich zamówień dostałem bardzo wiele. I tutaj proszę, jak Pan Bóg odpowiedział na moją prośbę, żeby o ratunek. Wręcz powiedział, ja ciebie nie zostawię. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. I naprawdę przez to, że ja zacząłem malować te obrazy i tym ludziom je sprzedałem, to my jakoś przeżyliśmy. Bo tak jak mówię, żadnych koncertów przez rok prawie nie było w ogóle. W ogóle. Ale ja malowałem obrazy i mieliśmy co jeść, mieliśmy i tak dalej, więc... No to teraz to my sobie zagramy kolejny utwór, jeszcze jeden z płyty Pod wulkanem i jest to utwór zatytułowany Pusty przedział. Night. Pusty przedział z płyty Pod wulkanem. Tomasz Budzyński, Stanisław Budzyński. Tomek jest naszym dzisiejszym gościem w studiu Radia Poznań. A ja mam przed oczami obraz Zajezdnia druga z roku 2023. Nic się nie zmieniło? Nadal kochasz podróże na wschód i pociągi? Oczywiście. Tutaj ten utwór w ogóle to jest właśnie o podróży pociągiem. Chociaż zaczyna się bardzo dziwnie, bo takimi słowami wzdłuż przedramienia humory dziewczyn. Ja może powiem, o co tu chodzi, bo co to znaczy wzdłuż przedramienia? Jak moja córka Nina była mała, to ona mówi, bawiła się w taki sposób, że jak ja miałem poobiednią drzemkę, to ona skradała się po cichu do mnie i rysowała na moim ciele długopisem różne tam tatuaże mi robiła. I któregoś dnia, pamiętam, właśnie zasypiam, a czuję, że tutaj na przedramieniu ktoś coś rysuje mi długopisem. Ja tak przez w półśnie mówię, Nina, to ty? Ona mówi, tato, cicho, nie ruszaj się. Jesteś w studiu tatuażu renesansowego. A ja mówię, dobra. No i rysowała, to tak przyjemnie drapie. Ja zasnąłem sobie oczywiście i jak się obudziłem, to patrzę, co tu jest. A tu takie jakieś dziwne, małe rysunki mam na tym przedramieniu. Ja mówię, zawołałem, Nina, co to jest? Ona mi mówi, humory dziewczyn. No więc te humory dziewczyn to były takie małe twarzyczki z takimi różnymi, po prostu humorami. Tu jakaś wesoła dziewczyna, tutaj jakaś taka smutna. Było ich tak, ja wiem, ze 30 co najmniej na tym przedramieniu. Studio tatuażu renesansowego. Nie ma to tamto. Teraz Nina jest już dorosła i maluje obrazy i grafiki robi. Tak jak już mówiłem, między innymi okładki płyt. Ale utwór Pusty Przedział to jest oczywiście o tym, że jak to jest przyjemnie czasem wejść do pociągu i nagle wracasz wieczorem czy w nocy do domu, wchodzisz, a tu pusty przedział. Nikogo nie ma, nikt nie siedzi, czyli w ogóle można się położyć, prawda? Można się tak położyć na tej kanapie i tak sobie spać, a ten pociąg tak robi, tak przyjemnie, tak stukocze. Ja to uwielbiam w ogóle. Kolej jako taka i dworce kolejowe to są po prostu miejsca czarodziejskie. I już to widać tak na twoich obrazach. I dworce kolejowe, tak, i pociągi, i lokomotywy. Bardzo dużo tego maluję. Dużo tego jest, tych dworców i pociągów. Tylko że ja tutaj muszę powiedzieć, że ja maluję rzeczywistość, która rozgrywała się 50 lat temu co najmniej. Jeszcze wtedy, kiedy były parowozy, kiedy były te bary dworcowe, w których się kupowało, wiadomo, fasolka po bretońsku, bigos. To było cudowne. Zresztą naprawdę ci tego brakuje? To była rozkosz. Bardzo mi tego brakuje, szczególnie tych barów dworcowych. No niestety ten świat już umarł, o tak powiem. To był bardzo piękny świat, który miał przede wszystkim smak i zapach. Dzisiaj nic nie ma smaku i nic nie ma zapachu. A ty tym pociągiem to jeździłeś z Puław do Lublina i z Lublina do Puław na początku i do Warszawy? Ja jeździłem pociągami najczęściej do szkoły, do Nałęczowa, tak. A, do Puław. Nałęczowa, nie Lublina, no tak. Tak, ja chodziłem do liceum plastycznego w Nałęczowie i jeździłem pociągiem do Nałęczowa, ale często, bo ja pochodzę, oczywiście jakby ktoś mnie spytał, skąd ja jestem, to ja jestem z Warszawy. Oczywiście. Jeździłem do mojej babci, Mani. Ona mieszkała pod Warszawą w Rembertowie. I też często właśnie pociągami do niej jeździłem. Dlatego też Warszawa Wschodnia, ten dworzec nawet namalowałem chyba ze 3 razy. Warszawa Wschodnia. Królowa dworców, to ładne. Te obrazy, jeżeli malujesz, kopiujesz jeden, drugi, trzeci, to nazywasz je zgodnie z numeracją, tak? Obraz zajezdnia druga, obraz zajezdnia trzecia. Ale ja nie kopiuję, o tak powiem, nigdy nie kopiuję. I no zresztą to? Ja mówię od razu, że to nie jest kopia, ten obraz, tylko to jest kolejna wersja. Że każdy obraz jest oryginalny, trochę jest inny w kolorze, trochę jest na przykład na jednym jest 12 drzewek, a na innym jest na przykład 14 drzewek. trochę inne kolory. Te zajezdnie też się różnią od siebie? No tak, bo lokomotywy są inne i inne ptaki. Ach, no to już teraz będę patrzyła po tych szczegółach. Zgodnie z tym twoim powiedzeniem, że Pan Bóg przemawia przez kobietę, przez żonę i w związku z tym przestałeś jeździć pociągami. No tak, no bo jak się urodziły dzieci, to wiadomo, że z dziećmi czasem dobrze jest się wybrać na wakacje, prawda? No i z tymi wózkami się tak tarabanić w wagonach kolejowych, no to było trochę no takie uciążliwe, ja muszę przyznać. Szczególnie dla Natalii. I ona mnie zmusiła do tego, żebym prawo jazdy sobie wyrobił. No i wyrobiłem sobie prawo jazdy i teraz jeżdżę autem, ale no niestety przez to pociągi są w odstawce, co mi się bardzo nie podoba. Chociaż ja ostatnio kilka razy pociągiem przyjechałem się i muszę powiedzieć, no niestety, że to już nie jest to. Te nowe, współczesne wagony są no bardzo słabe. Na przykład na korytarzu nie można sobie okna otworzyć. No to co to w ogóle jest za jazda? Nie ma magii. No, w ogóle nie można sobie otworzyć okna. No bo jest ta klima obrzydliwa cały czas. 50 lat temu, wtedy kiedy ja jeździłem pociągami, to zawsze można było sobie i w przedziale, i na korytarzu otworzyć okno. I ono się otwierało tak na wysokości łokci, gdzie można było tak się oprzeć i sobie patrzeć na stację, jak ludzie wchodzą, wychodzą, jakieś życie jest, istnieje. A teraz człowiek jest kompletnie odizolowany przez tą szybę. Nie można sobie otworzyć okna. Ja to w ogóle zastanawiam się, kto to wymyśla, takie rzeczy. To jest nieludzkie. Człowiek, jak jest okno w domu, to ono jest po to, według mnie, żeby można je było otworzyć, a nie żeby tak tylko stać jak w więzieniu. I teraz jak jechałem tymi nowoczesnymi pociągami, no to ja się czułem trochę tak nieswojo. No więc ja jestem rozczarowany współczesną cywilizacją. Ja właśnie sobie pomyślałam, że najlepszym prezentem dla ciebie na urodziny albo na imieniny byłaby może podróż albo zafundowanie ci podróży taką koleją retro, pociągiem, ciuchcią, podobną do tej, w której nagrywaliście kiedyś film Podróż na Wschód. Tak, bardzo chętnie. Właśnie bilet kolejowy do na przykład do Wiednia albo na przykład gdzieś dalej, może nawet do Konstantynopola. Chyba go nie retro. Tak sobie pomyślałam, że to będzie dobry moment, żeby zaprezentować wśród tych osobliwości z twojej wcześniejszej autorskiej płyty, właśnie z płyty osobliwości, utwór, który też kojarzy mi się z pociągami i z waszym filmem Podróż na Wschód, a utwór zatytułowany jest Dziwadełko. Dziwadełko, które wyszło z gór. Ja absolutnie kocham ten utwór i najpierw przypomnimy go słuchaczom, a potem porozmawiamy o dziwadełku, dobrze? Dobrze. Rzeczny truchów, a na wierzbie płacze siwy duch. Z prądem płynie rzeczny truchów, a na wierzbie płacze siwy duch. Hej, yeah. Hej, yeah. Hej, yeah, hej, hej, z prądem płynie rzeczny truch, a na wierzbie płacze siwy duch. Hej, yeah, hej, hej, hej, yeah, Hej, hej, hej, hej. Dziwadełko wyszło z gór, dziwadełko wyszło z gór, dziwadełko wyszło z gór, dziwadełko wyszło z gór, dziwadełko, dziwadełko, dziwadełko, dziwadełko, z prądem płynie rzeczny trup, a na wierzbie płacze, płacze siwy duch. Z prądem płynie rzeczny trup, a na wierzbie płacze, płacze siwy duch. Hej, yeah. Hej, yeah. Hej, yeah. Hej, yeah. Dziwadełko wyszło z gór. Dziwadełko, dziwadełko hipnotyczne i absurdalne jednocześnie i absolutnie wciągające. Ja gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat dziwadełko z płyty Osobliwości Tomasza Budzyńskiego, nie byłabym w stanie odpowiedzieć. Po prostu zakochałam się w tym utworze wiele lat temu pierwszą wielką miłością i tak jest do dzisiaj. Tomku, to jest jedna z twoich wcześniejszych płyt, ale absolutnie cudownie absurdalna. Co z tym dziwadełkiem? No, no, nie jest, no dziwadełko wcale nie jest absurdalne, ponieważ dziwadełko to jest ta cząstka dziwna, typu, nazywa się strangelet. To ja byłem pod wpływem, że tak powiem, fizyki kwantowej w tych czasach. Interesowałem się tym bardzo i dowiedziałem się, że istnieją cząstki dziwne. A cząstki dziwne zawierają kwarki lub antykwarki dziwne. Proszę bardzo. Ale ja sobie pomyślałem, że te dziwadełka to są takie właśnie te dziwne cząstki, które mogą powstać na skutek nieodpowiedniej ciekawości ludzkiej, że się tak wyrażę. Bo wtedy, pamiętam, powstał ten tak zwany słynny zderzacz hadronów, ta najgłupsza maszyna na świecie, jak ja to nazywam. Jest takie opowiadanie Stanisława Lema. Ja się tego boję strasznie, bo jak oni tam robią te doświadczenia, to ja się boję, że któregoś poranka w tym zderzeniu tam, tego hadronu z hadronem, powstanie ta dziwna materia, która zacznie zjadać przestrzeń. To dziwadełko właśnie, tak sobie wyobraziłem. I to dziwadełko jeszcze może wyjść z gór na przykład. Wyjdzie z gór właśnie, z podziemi, bo ten zderzacz hadronów przecież jest pod ziemią. Naprawdę, jak się czyta opracowanie o fizyce kwantowej, to brzmi to trochę jak z książki Brąba i inni trochę. No bo tam też występują takie na przykład postaci, jak na przykład chyba Grzdacz. Że Grzdacz się chyba wydostał tutaj do naszego świata z czarnej dziury. Jego rodowód jest, że on się przedostał z antyświata właśnie do naszego świata. Grzdacz. Kompletnie zapomniałam o Brąbie i innych. To kolejne takie postacie, naprawdę niesamowite. Często czytam to i przyglądam się Brąbie. I okazuje się, że ona ma odniesienie do rzeczywistości. Proszę państwa, to się wszystko dzieje. Wszystko dzieje się teraz. I ta fizyka kwantowa, to jak mówię, ona operuje językiem takim, jakim jest w książce na przykład Macieja Wojtyszki, Brąba i inni. Proszę sobie sprawdzić samemu. Muzyka na płycie Osobliwości, ale też i na płycie Luna, to tak przy okazji przypominam, aż do pierwszej, do Tańca Szkieletów. No one balansują między nastrojami optymistycznymi, a takimi dosyć ciemnymi wizjami, tak jak na przykład dziwadełko, którego się boisz, a z drugiej strony twoje obrazy są bardzo kolorowe i pogodne. To jakby dwie twarze Tomasza Budzyńskiego. No oczywiście. Ja, jeżeli by ktoś się mnie spytał, gdzie ja jestem, ten prawdziwy ja? W muzyce, w wierszach, tekstach, czy na przykład w malarstwie? No to ja jestem w malarstwie. Tam jest prawdziwe to moje ja. To moje serce jakby. I ono jest takie właśnie jak na tych obrazach. No bo ja trochę podchodzę do tego jak do ikony, nie? Sztuka ma swój cel. Ona nie jest sztuką dla sztuki. Ja się nie zgadzam absolutnie z takim pojęciem, że sztuka jest dla samej siebie. Sztuka jest dla ludzi po prostu. Ja chcę, żeby ludzie patrząc na moje obrazy czuli się kochani, na przykład. To Van Gogh powiedział, nie? Że celem sztuki jest miłość bliźniego. Tak wielki geniusz. I ja się z nim zgadzam. Ja maluję takie właśnie w ten sposób obrazy. Rozmawialiśmy kiedyś o tym, że te twoje obrazy byłyby cudownymi ilustracjami dla chorych dzieci. Znaczy mi się wydaje, że miejsce moich obrazów mogłoby być na przykład w szpitalach, żeby człowieka jakby ożywić, pomóc mu żyć w ogóle. Zacznie na przykład chcieć żyć. O tak. W muzyce bo życie też? Ma sens, na przykład. Muzyka też? Ta sztuka muzyczna ma takie samo przeznaczenie i sens jak malarstwo, według ciebie? W muzyce często jest tak, że czasem człowiek, jak jest smutny, to też ten swój smutek jakoś w tej muzyce oddaje w sposób taki, no jakby to powiedzieć, romantyczny. Patrzę na okładkę pierwszej twojej płyty Taniec Szkieletów, która była bardzo kolorowa i była złożona właśnie ze zdjęć twoich obrazów, takich chyba najbardziej znanych obrazów. I pomyślałam sobie, że zamknęlibyśmy godzinę właśnie takim obrazem muzycznym z płyty Taniec Szkieletów. Ja mam dwie propozycje dla ciebie. Utwór Biedny, chudy i zły, a drugi Anielo, mój aniele. Obydwa mi się bardzo podobają, ale to mi się wydaje, że Anielo, mój aniele jest, no ludzie znają, ale Biedny, chudy i zły może mniej. Proponuję Biedny, chudy i zły. A skąd ten Biedny, chudy i zły wziął się w twojej wyobraźni? No biedny, chudy i zły to jestem ja. Pochodzę z rodziny ubogiej bardzo. Ja, no można powiedzieć, że byliśmy w tamtych czasach, to były czasy takiej komuny. Ja się wychowałem w hotelu robotniczym, w bardzo małym takim, no, pokoju jednym. Ale tak mówiły o mnie panie nauczycielki w szkole podstawowej, że mój wzrok jest jakiś taki zły, twierdziły. Oj, to tak wilkiem patrzy jeszcze. A byłeś złym chłopakiem na osiedlu? Nie, ja nigdy nie byłem złym. Ja nigdy nie byłem chuliganem. Ale zawsze mnie tak jakoś postrzegano, nie? Malowałeś? Siedziałeś w domu i malowałeś od dziecka? Nie, no rano do wieczora na podwórku. No bo przecież to dzieci robiły w tamtych czasach. Teraz dzieci rzadko chodzą na podwórko. A jak już chodzą, to wszyscy rodzice z nim razem chodzą. Tak widzę to pod blokiem, w którym mieszkam, no to nie wiem, w naszych czasach to było nie do pomyślenia w ogóle, no trochę dziwne to wszystko jest, no dlatego mówię, że cywilizacja teraz, w której żyję, bardzo mi się nie podoba, a za naszych czasów sami się bawiliśmy i byliśmy bardzo zadowoleni. Tylko na chwilę, pamiętam, gdzieś tam do domu krzyczyliśmy, że mamo, jeszcze pół godziny. No, biegania. I można było biegać, nie? A były takie okrzyki z bloku, z okna. Tomek, kolacja. Tomek do domu. Tomek do domu. No tak. To się, mamo, jeszcze nie. I tak dalej. No to były piękne czasy. My zamkniemy pierwszą część naszej opowieści utworem Biedny, chudy i zły. I to od razu nawiążę do tego, co nas czeka w drugiej godzinie. Zaprezentujemy na pewno najnowszą płytę zespołu 2TM23. A teraz raz jeszcze solowo Tomasz Budzyński i utwór Biedny, chudy i zły. Thank you. biedny, za chudy i zły. Za biedny, za chudy i zły. Pokochaj mnie na dobre i złe. Bez ciebie nie chce mi się żyć. Biedna, leniwa i zła. Za biedna, leniwa i zła. Nie pozna cię nikt, bo skąd miałbyś być latem w samotni wśród gwiazd. Wiatraczna Rembertów i ty. Wiatraczna Rembertów i ty. Odpukaj, śpi 143. Za biedny, za chudy i zły. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Kobiety przy ołtarzu, na wysokich stanowiskach kościelnych, oponenci mówią, nigdy tak nie było. Ale to nie jest argument, pisze Franciszek Kucharczak w Gościu Niedzielnym. Sobór Watykański II nie zajmował się szczegółowo kwestią kobiet, ale temat ten pojawił się w kontekście dyskusji nad konstytucją Lumen Gentium. Wtedy kardynał Siwenens złożył wniosek o zwiększenie liczby świeckich audytorów. Kobiety też powinny zostać zaproszone jako audytorki, gdyż, o ile się nie mylę, stanowią połowę rodzaju ludzkiego. Jego zdaniem kobiety, które w tak wielu obszarach zaczęły podejmować aktywność publiczną, powinny też mieć udział w aktywności Kościoła. Ostatecznie, na ostatnie dwie sesje soboru, Paweł VI zaprosił 24 kobiety. Choć żadnej z nich nie wolno było zabierać głosu, w odróżnieniu od świeckich mężczyzn, którym głosu udzielono kilkukrotnie, to sama ich obecność była czymś wyjątkowym. Za obecnego pontyfikatu doszło do przełomowych decyzji, wskutek których kobiety zostały dopuszczone do kierowniczych stanowisk w Watykanie, pisze autor i wymienia ich długą listę. Następnie zauważa, że po raz pierwszy kobietę zatrudniono w Watykanie dopiero w 1915 roku w charakterze pomocnika krawca. W lutym tego roku trzy kobiety zostały zaproszone do udziału w obradach Rady Kardynałów, podczas której gremium doradcze papieża omawiało rolę kobiet w kościele. Konieczne jest wzajemne słuchanie się, aby zdemaskulinizować Kościół, podkreślił papież we wstępie do tak zatytułowanej książki i dodał – Prawdziwie przysłuchując się kobietom, my mężczyźni słuchamy kogoś, kto widzi rzeczywistość z innej perspektywy i w ten sposób jesteśmy prowadzeni do rewizji naszych planów, naszych priorytetów. To był Franciszek Kucharczak i gość niedzielny. Weneckie Biennale, jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych na świecie, od czasów II wojny światowej jest refleksją nad kondycją świata w pomniejszeniu. Poprzez architekturę i sztukę wyrażają się tam bowiem idee rządzące współczesnym światem. W tym roku, z okazji 60. odsłony Biennale Sztuki, do Wenecji poleci papież Franciszek, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. Od 2013 roku na głównym Biennale Sztuki obecna jest Stolica Apostolska. Inicjatorem powstania pawilonu był Benedykt XVI, który podczas swojego urzędowania zachęcał do odnowienia relacji między Kościołem a sztuką. Punktem wyjścia dla obecności Stolicy Apostolskiej na weneckim Biennale jest zawsze Pismo Święte. W 2013 roku było to pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju. Wówczas tytuł wystawy Stworzenie, niestworzenie, odtworzenie nawiązywał do idei fundamentalnych dla kultury i tradycji kościelnej. Jak napisał wtedy kardynał Gianfranco Ravasi, postać stojąca za obecnością Stolicy Apostolskiej na Biennale. Wtedy reakcje na pawilon były mieszane, od podziwu dla chęci Watykanu do nawiązania kontaktu ze światem sztuki, po rozczarowanie, że Stolica Apostolska, historycznie najważniejszy mecenas sztuki w świecie zachodnim, wystawiła coś, co w niektórych kręgach jest uważane za rodzaj uniwersalnego duchowego miszmaszu. Jednak, jak stwierdził wówczas kurator watykańskiego pawilonu Nicola Forti, udział w Biennale był szansą dla Kościoła. Obecność Stolicy Apostolskiej jest bardzo ważna. To sytuacja, w której można stworzyć przestrzeń do dialogu z różnymi ideami, innym myśleniem, innymi religiami, powiedział. Tutaj, na Biennale, nie jest ważne, skąd jesteś. Ważne jest tylko to, że jest miejsce, w którym możesz mówić. Czytamy w Przewodniku Katolickim. Autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Nierejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powrócił w pełnym wymiarze. A do trójkowego studia przy Myśliwieckiej powrócili goście, specjaliści najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:00.